Chętniej to po tym drugim powinniśmy posłuchać trzeciego, czwartego i tak dalej aż do końca, no ale na to chyba sobie nie możemy pozwolić. Więc tak, dwa klasyki z początku płyty i dwa klasyki z zakończenia tego albumu. Love Revisited. Wojciech Myrczek śpiewa, Paweł Tomaszewski gra na fortepianie. My One and Only Love, Very Early i potem Nearness of You i Milesa Davisa, All Blues. 31 stycznia w Teatrze Roma w Warszawie wystąpią artyści. Już dzisiaj, długo przed tym koncertem, cieszę się na to spotkanie z muzyką, taką właśnie ich interpretacją klasyków jazzowych, światowych. Na długo przed tym spotkaniem już się na nie cieszę. I polecam Państwu serdecznie płytę. To jest znakomity pomysł, także na prezent pod choinkę, bo słucha się tego albumu w całości. Jeszcze raz to powtórzę. Wyśmienicie. Myrczek i Tomaszewski. Love Revisited. A teraz, jak to bywa w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie, czasami nastąpi diametralna zmiana nastroju. Thank you.

I tak, oto od duetu Myrczek Tomaszewski przeszliśmy do składu bardzo szerokiego, bo to Nikola Kołodziejczyk, orkiestra. Płyta nosi tytuł Chord Nation. Tu tytułowe nagranie przed chwilą, a wcześniej kompozycja otwierająca całą płytę Funny Money. Zresztą ciekawie dość przetłumaczone są tytuły na język polski, jak się dowiedziałem z okładki tego albumu. Orkiestra Nikoli Kołodziejczyka w składzie, no mógłbym długo wymieniać nazwiska, zerknąłem i trafiłem na przykład na takie Oskar Torok, Mariusz Pędziałek, Dawid Główczewski, Marek Pospieszalski, to tylko kilka z wielu wspaniałych. No i na perkusji Michał Bryndal także. Jako dyrygent Nikola Kołodziejczyk, dyrygent tej orkiestry. Album nosi tytuł Chord Nation. Orkiestra kolejna za chwilę się pojawi. Nie udało mi się niestety dotrzeć na ten koncert niedzielny do Teatru Roma. Widzę z relacji w internecie, że mam czego żałować. Grażyna Augustik, Orkiestra. Thank you. Z inszą studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Ach, ten mój kochanek z inszą bije, z inszą bije. Grażyna Augustik, Orkestar z płyty zainspirowanej muzyką Witolda Lutosławskiego. Inspired by Lutosławski. No i tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskiej. Od czwartej Piotr Łodej będzie Państwa budził, a na zakończenie naszego wspólnego słuchania muzyki od drugiej do czwartej nowa płyta wydana przez Polskie Radio. To są koncerty saksofonowe Andrzeja Olejniczaka. Polską Orkiestrą Radiową dyryguje Krzesimir Dębski. New Sax Concertos. No i tą muzyką żegnam Państwa do soboty, do 22, do usłyszenia w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Thank you.